شر باید بچم یه شعری قمه و هر کسی رسیم داید دلی و سنگ خراب و شعر قروب سنگینه باید بچم باید بچم لی بیدینه آگر وی شعر بچم چنی دلتنه دایگان گیره نکه وشم پر دلم قمه دایگان گیره نکه پر دلم قمه وی شرایم باید بچم یه شاید غمم و هر کسی رسیم دایم دلی و سمیم و هر کسی رسیم دایم دلی و سمیم خیران بویم این شاید قوم رو بی سنگیم باید بچم باید بچم لینی دیدین باید بچم خدای مشدی لینی دیدین وی شرایم باید بچم قدیلی بی سخته هر کی گایم پر باید دایم و خدایم بدبخته آگر و این شایرم بچوب شنیدم سنگه دای گایم گیرم نکه فردای علم غمم خیرم بایم این شایر قاب رو بی سنگه باید بشایم خدایم شد بیم دینی بیدینه باید پینی نگه این آزاره ما شایم بسمارین سوزی یک بنوی آسیده و بایان مزاران سامردایم گشت بزامن قربایرد کرد خامارن تا مردایم گشت بزامن قربایرد کرد خامارن. musiccordy.com